Islamic Research Center. Abu Hatim al-Razi, Abu Zura al-Razi, یہ رازیان, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم ایسا دیا تھا کہ یہ راز کی باتیں کرتے تھے اور ان کی زندگیاں بھی رازی. کچھ نام جو ہیں وہ بڑے پیارے ہیں, مالک بن دینار. مالک بن دینار, جس سے دینار مہنگا ہے, ان کی حدیثیں بھی بہت مہنگی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ جب حج کرنے آئے تو ایک چبوترے پہ بیٹھ کے وہ حدیث بیان کر رہے تھے. ایک شخص کو بڑا شوق تھا حدیث سننے کا, کہتے حدثنی حدثنی حدثنی, وہ بیان کرتے گئے. آخر کب تک؟ کہتے ہیں اب بس. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ چبوترے سے بیٹھا نیچے گر گیا. اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھ اس طرح ہلانے اور حرکت کرنے شروع کیے جیسے واقعتاً وہ گرا ہے اور بس اب وہ مہمان ہے. اور جانتے بوجھتے منہ کھولا, اور جس طرح کوئی بیمار آدمی کرتا ہے اسی کیفیت میں چلا. سفیان بن عیینہ بڑے پریشان ہوئے کہ لوگ کہیں گے کہ محدث انسان اس نے حاجی مار دیا. چھلانگ لگا کے نیچے گئے, کہتے اللہ فلتتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, کیا کر رہے ہو؟ کہتے نہیں, حتى تحدثني مئة حديث عن الزهري ومئة حديث عن مالك بن دينار. سو حدیث زہری کی سند سے, سو حدیث مالک بن دینار کی سند سے سنا دو تو اٹھوں گا, اگر نہ اسی طرح پڑا رہوں گا لوگ کہیں گے کہ حاجی مار دیا اس نے. ان بیچاروں کو سنانا پڑا. آج ضد کیا ہوتی ہے؟ میں نے پڑھنے نہیں جانا. وہاں ضد کیا ہے؟ 200 حدیثیں سناؤ گے تو جان چھوڑو گے.